Естествената гама. 11-та година, 22-ра лекция на младежки окултен клас, 11 март 1932 година, петък, 5 часа сутринта, Изгрев, София. Добрата молитва. Ще ви прочита 9-та глава от притчи. На какво може да уподобите вие притчите? Да допуснем сега, вие толкова с време сте се учили, на кое от вашето знание можете да се осланяте? Да допуснем, че сте на път в гората и срещате мечка. Как ще се разправите научно с мечката? Разбира се, ако имате пушка, ще и теглите един куршум, но представете се, че нямате пушка и сте наблизо до мечката. Какво трябва да правите? Представете си, че краката ви са здрави и сте добър гимнастик. Веднага се качваш на едно дърво и се спасяваш от мечката. От нейно гледище ти минаваш за страхливец. Обаче от гледището на учителя по гимнастика, при когото си учил, минаваш за добър, способен ученик. Учителя ти заповядва, изкачи се на върлината, ти веднага изпълняваш неговата заповед. В един момент ти си горе на върлината, той те хвали пред съучениците ти като способен и пъргав ученик. Като видя мечката в гората, ти мислено получи заповед от нея да се качиш на дървото. Защо в първия случай пред учителя по гимнастика минаваш за способен, а пред мечката за страхливец? Когато се проявяваш пред учителя си, ти минаваш за способен ученик, защото не си сам. При мечката си сам, затова минаваш за страхливец. Като се качваш на дървото, ти си казваш: така ме е учил учителят. Мечката признава ли, че си учен човек? Не. Тя казва, че си страхливец, нищо повече. Каква е разликата между качването на върлината и качването на дървото в гората? Като ученици, вие трябва да се обяснявате нещата научно. Например, срещате двама души. Единият е светски човек, безверник и страда. Другият е религиозен, вярващ, но и той страда. Защо страдат и двамата? Защото са неразумни. Разумният, бил той вярващ или невярващ, не страда както неразумният. В ранна пролет и двамата се обличат в тънки дрехи и излизат на разходка. Те искат да се покажат пред хората, че са добре облечени, но времето се разваля и ги изненадва. Връщат се вкъщи изтинали и мокри. След това трябва да се лекуват дълго време, за да научат урока си. Всяко страдание, всяка мъчнотия се дължи на неразумността на човека. Сега ще напиша имената на нотите, а срещу тях особени срички. До, па, ре, во, ми, га, фа, ди, сол, ке, ла, зо, си, ми, до, па. Какво ще разберете от тези срички? Често се говори за европейската музика в сравнение с гръцката. Каква е разликата между тях? Европейската музика е хармонична, а гръцката – мелодична. Ако изпеете тона до и сричката па, те ще имат един и същ тон, но ще се различават по броя на трептенията си. Два тона, които звучат еднакво, могат да имат еднакъв брой трептения само ако имат един и същ цвят. Тонът до и па нямат еднакъв цвят, поради което европейската гама звучи хармонично, а гръцката мелодично. Двете гами трябва да се смесят. Миньорната гама е мелодична, а мажорната хармонична. Мелодия с диези не съществува, хармония с бемоли също не съществува. В мелодията диезите и бемолите трябва да бъдат хармонично вплетени. Това е естествената гама на живота. Затова се казва, че музиката е резултат на живота. Не можеш да бъдеш музикален, ако не мислиш. Говорът е първата музика, с която човек е започнал. Всички хора говорят, следователно те са музикални. Има същества, които не издават никакъв глас. Те не са музикални. Понеже рибите не издават глас, те не са музикални. Човек, който не обича музиката, се намира на низък уровен на развитие. Всяко същество, което обича музиката, е извън водата. Значи музиката се изявява извън водата. Във водата има само движение, но не и музика. Механичното движение постепенно се е превърнало в звук. Музиката има отношение към мисълта, към разсъдъка. Сега вие трябва да дойдете до онази вътрешна сила на мисълта, да придобиете изкуството да ставате видими и невидими. Ако си видим, ще се страхуваш да не те срещне мечка в гората. Ако си невидим, няма да се страхуваш. Обаче мечката ще те срещне и без да те види, ще усети някакво присъствие. Има ли смисъл да се страхува човек? Казано е, че страхът от Господа е начало на мъдростта. Аз говоря за онзи страх, който кара човека да трепери. Този страх е на място. Докато трепери от страх, човек не умира. Той се намира на безопасно място. Щом престане да трепери, положението му става опасно. Това има отношение към психическия живот на човека. Докато страхът внася в човека един трепет, той е на място. Изгуби ли се този свещен трепет, положението на човека става опасно. Дето е страхът, там страданието е по-малко. Дето няма страх, страданието е по-голямо. Това показва, че природата уравновесява своите сили. Питам, кой е по-страхлив, богатият или бедният? Според мен богатият е по-страхлив от бедния. Той е натрупал голямо богатство, което постоянно носи в ума си, от страх да не го оберат. Понеже носи богатството в ума си, на гърба си нищо не носи. Бедният няма богатство и не мисли за него. Каквото има, той го носи на гърба си. Богатият е страхлив, а бедният смел. Следователно, ако си богат, ще бъдеш страхлив, ако си беден, смел ще бъдеш. Аз ви похвалявам, понеже всички сте смели. Такива са моите психологически изводи. Казвам, учените са страхливи, а невежите смели, безстрашни. Ученият се страхува, защото носи отговорност пред обществото. Той знае, че може да стане началник, директор, министър и за всичко това той носи отговорност. Простият не се страхува от нищо. Той знае, че не може да заеме отговорна служба. Страхът не е лошо нещо. Той се явява като предпазна мярка на греха. Да бъдеш смел, това е цяла наука. Кои хора са страхливи и кои смели? Прилежният ученик е страхлив. Благочестивият човек е страхлив. Грешният е безстрашен, а праведният страхлив. И ученият е страхлив. Защо? Страхът му е дал много уроци, но след това той не го признава за авторитет. Ученият казва, страхът не знае нищо. Той е като учител, който не е признат от своите ученици. Единственият учител, който е лишен от всякаква почет и уважение от учениците си, е страхът. Той е научил хората на много работи, но въпреки това те пак не го признават. Защо срещу всеки тон на гамата поставих по една сричка? Ще кажете, че не знаете, не разбирате музиката. Който не знае да пее, не носи разумния страх в себе си. Разумният страх започва с музика. Децата знаят това и като сгрешат започват да пеят. Видят ли, че майката, капел майсторът в дома, вдигне пръчицата, те започват да пеят. Кой е основният тон на тяхната песен? Колко много са плакали децата, но не знаят основният тон на плача. Това показва, че не сте пели научно, не сте пели с учител. Казвам, всяка мисъл е до толкова важна, доколкото може да бъде основа на органическия живот. Музиката пък служи за съграждане на човешкото тяло. Човек, роден при благоприятни условия, при участие на музиката, е устроен по особен начин. Мозъкът, стомахът, дробовете му, нервната му система са построени по особена музикална гама. Оня, който е роден при неблагоприятни условия, без участие на музиката, коренно се различава от първия. Когато се казва, че човек трябва да се възпитава, да създаде характер в себе си, това подразбира участието на музиката и на мисълта в живота му. Това е вярно и в буквален, и в преносен смисъл. Мислите и желанията на човека определят качеството на храната, която той възприема. Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана ще бъде и храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото. Изобщо, значи, качеството и подборът на храната зависят от мисълта. И тъй, добрият живот се определя от добрата и права мисъл. Добрата мисъл определя храната. Човек не може да употребява някаква храна, ако не чувства към нея известно разположение и вкус. Някога детето, както и възрастният, пожелават известна храна, която струва скъпо, но се въздържат, не смеят да се я доставят. Щом е доброкачествена, не се въздържай. Тази храна ще допринесе на организма повече, отколкото онази, която приемаш без разположение. Пазете се от пасти, бомбони, шоколади, правени с развалени яйца и масло. Външно може да са привлекателни, но материалът им не е добър. И в съвременната литература има такива пасти и шоколади. На цена са евтини, наглед привлекателни, но по съдържание не са доброкачествени, направени са с развалени яйца. Вие често пълните сладкарниците, но не сте обърнали внимание как правят пастите. Не всички сладкарници са нечисти. Има демократични и аристократични сладкарници. Първите произвеждат демократично разположение на стомаха, а вторите – аристократично. В първите сладкарници турят в пастите и пресни, и развалени яйца, каквито попаднат. Във вторите сладкарници употребяват само пресни яйца. Сега, без да искам, предпазвам ви от демократичните сладкарници, да не съжалявате, че нямате 5 или 10 лева да си купите една паста. Ако искате да ядете хубави пасти, идете в една от първостепенните сладкарници, да ядете пасти от чист материал, да не разстройвате стомаха си. Животът на сегашните хора е толкова усложнен, че са изгубили мярка за нещата. Ядат пасти, но не знаят как ще им се отразят. Четат стихове, без да знаят какъв отпечатък ще оставят в душата им. Мнозина са писали и пишат стихотворения, но не знаят дали един ден няма да се срамуват от тях. Едно стихотворение е ценно и върви след своя създател, което макар и в детинство писано, може всякога да се чете с приятност. Четеш ли свое стихотворение и се срамуваш от него, това показва, че не е добре написано. Основната мисъл на лекцията е да създадете в себе си красива музикална мисъл. Допуснеш ли една отрицателна мисъл в ума си, това показва, че си страхлив. Не е лошо и това, но отрицателната мисъл може да гради само при положителни мисли. Никога не допущай само отрицателна мисъл в ума си. Ако се промъкне по някакъв начин, тя трябва да стане основа да предизвика положителна мисъл. Допуснеш ли две отрицателни мисли в себе си, те ще ти причинят голямо страдание. Когато допуснеш в ума си една положителна мисъл и да дойде отрицателна, тя ще има с какво да се занимава. Влезе ли само отрицателна мисъл, ти няма с какво да се занимаваш и ще се натъкнеш на големи противоречия. Искаш да бъдеш богат. Желанието ти е добро, но по този начин ти искаш да страдаш по-малко. Някой иска да стане богат, една положителна мисъл. Щом забогатее, той започва да се страхува да не изгуби богатството си. Отрицателна мисъл. Така се създава богатството. След време, в продължение на няколко поколения, богатият става ленив. Ако искаш да градиш, дръж в ума си една основна, положителна мисъл. Ако искаш да бъдеш здрав, мислите ти трябва да бъдат хармонични и мелодични. Питам, как ще съгласувате една мелодична и една хармонична гама? Има ли разлика между ми бемол и ре диез? Има. По кой път върви мисълта? По мелодичната, по хармоничната гама или по пътя на естествената гама? Мелодичните и хармоничните гами се менят, защото в тях има инволюция и еволюция. Естествената гама е основа и на хармоничната, и на мелодичната гама. Тя е за съвършени и напреднали същества. Обикновеният човек трябва да се служи с хармонични и с мелодични гами. Източните народи се служат с мелодичните гами, западните – с хармоничните. Бъдещото човечество ще се служи с естествените гами. Тези гами действуват не само на ухото, но и на съзнанието на човека. Ако пееш и сам не можеш да се разположиш, ти не си певец. Не си разположен? Пей! Ще ви дам песента «Право мисли и право постъпвай». Тя е наредена по естествената гама. Следния път нека някой от вас да нареди тези думи по хороводен мотив. Българинът обича старовремските песни. Запей му такава песен, той ще накриви калпака си и ще заиграе. Ако някой от тия песни има ми бемол и фа диез, сърцето на българина ще унищожи бемола и диеза с бекар. Ако искаш българина да ти стане приятел, засвири му хороводна песен. Каквото му искаш, ще го направи. Той казва, сега мога да се разбера с тебе. Сега мога да помагам на бедни и на вдовици. Първият българин, който написал хороводните и старинни български песни с ми бемол и фа диез, бил гениален. Той намерил ключа, с който отворил сърцето на българина. Щом се засвири хороводна песен, той казва «Мисли повече». Тонът фа казва на българина «Не ти трябва много». Тонът ми му казва «Мисли, много мисли». Много търсих и най-после намерих една старина българска песен и една хороводна. Те представят ключа на българския бит. Всеки човек си има по една старинна и по една хороводна песен – написани едната в мелодична гама, а другата в хармонична. Хороводните песни са хармонични, а старинните – мелодични. Същото се отнася и до мисълта. За да постигнеш всичко, към което духът ти се стреми, трябва да имаш една хармонична мисъл, една мелодична и една написана в естествената гама. Тия гами на мисълта дават права насока на човешкия живот. В тях няма никакво обесърчаване. Има един естествен начин за решаване на всички мъчнотии. Той е следният. Това, което един човек не може да направи, двама могат да го направят. Това, което двама не могат, трима могат. Това, което трима не могат, четирима могат. И тъй нататък. Това, което един народ не може да направи, два, три, повече народи могат да го направят. Това, което цялото човечество не може да направи, Бог може да го направи. Следователно, ако човек сам не може да направи нещо, нека иска съвет от мъдреците. Ако и те не могат да му помогнат, да поиска съвет от великото начало, от Бога. За да използва този съвет, човек трябва да се служи с музиката. Така постъпва разумният човек, който работи с законите на живата природа. Отче наш. 22-ра лекция от учителя, държана на 11 март 1932 година, София, Изгрев.